tartott arcát minden reggel. Figyelgetem, s ha megpillantom végre az utcán, szemem boldogan rajta. Legeltetem, megszállottan utamat járom, zsebretett kézzel követem a nőt, irigykedve nézem az övet, mely a csípőjén átöleli őt. Leskelődöm újra meg újra, egy padon fésüli könnyű haját, reszkető kézzel tartanám a tükrét, és aztán átkarolnám szorosan a nyakát. Fényképét előveszem.